Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά. Πάμε λοιπόν παρεούλα και αυτή την Παρασκευή ως τις 5 και μετά ο Γεωργίου. Στον ήχο σήμερα είναι η Μαρία Χριστοδούλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου. Στη μουσική επιμέλεια η Νάνση. Στο μικρόφωνο η Λιάνα Κανέλη. Και είναι βεβαίως, ήδη το ξέρετε, πιστή οπαδή. Του δίνεται άλλωστε και τη θέση που του αρμόζει, δηλαδή την πρώτη. Ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα και στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέρες που είναι χειμωνιάτικες, ζώσανε λίγο τα κρύα και δυστυχώς έρχεται και η μετεωρολογική υπηρεσία, η διεθνής, η ντόπια, οι επιστήμονες όλοι μαζί και λένε ότι επίκειται ίσως ο χειρότερος χειμώνας της πεντηκονταετίας στο βόρειο ημισφαίριο, εδώ που ανήκουμε και εμείς. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε και να στείλετε SMS, γράφετε Real Keno και το μήνυμά σας το στέλνετε στο 54%. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μέσω υπολογιστή, η διεύθυνση του email είναι studio@realfm.gr. Το τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Και που ζούμε, ζούμε στην Κούβα. Αν δεν το έχετε καταλάβει, ζούμε στην Κούβα. Διότι πολλά πολιτικά σοβαρά χείλη, για το σοβαρά διατηρώ τις επιφυλάξεις μου, αλλά δεν μπορώ να τις εκφράσω, διότι δεν αποδεικνύεται παρά μόνο από την κρίση του καθενός και το τι νομίζει. Ζούμε στην Κούβα, γιατί μπορείς να μην ζεις στην Κούβα όταν κάνεις στάση στο μετρό. Και κάνει στάση στο μετρό γιατί, και τα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί υπάρχει γενική συνέλευση. Και αυτά κατά τους συγγραφείς γίνονται μόνο στην Κούβα. Μέχρι πρότινος ακούγαμε ότι είμαστε και το τελευταίο σοβιετικό καθεστώς. Αν έχετε την εντύπωση ότι ζείτε στην Κούβα, τότε εγώ αρχίζω για να σας φτιάξω τη διάθεση και το κέφι. Πριν πάω στο ημερολόγιο, πριν πάω στην τρύπα και στα 10 εκατοστά που λείπουν από το βάθος της Αμφίπολης, πριν πάω στις αμετροέπειες, τις οποίες μερικοί ισχυρίζονται σε το Μητρόπουλο. Εντάξει, μου φύγει και μια μετροέπεια. Τώρα τι είναι μια μετροέπεια που σου φεύγει, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Εντάξει, του καιρού. Και επειδή ραδιόφωνο είναι και με δύο πληροφορίες, λίγη παρέα, μια ανταλλαγή συναισθημάτων σε ένα σημαντικό βαθμό. Και κυρίως με ένα Παναθηναϊκό να τα έχει πάει καλά και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο χτες. Έχω το δικαίωμα σήμερα να είμαι λίγο πιο χαρούμενα βροχερή όπως ο καιρός. Μέσα στο μετρό λοιπόν, η στίχη είναι του Γιάννη Γούνα, η μουσική του Άρη Βλάχου, στο τραγούδι «Η ζωή Παπαδοπούλου». Τι ωραίο στίχος. Όλα τα κράτη στριμωγμένα στο μετρό. Ποιοι λείπουν? Οι ευτυχισμένοι. Εγώ σας εύχομαι την επόμενη φορά που να μπείτε να διανθίσετε τον πληθυσμό του μετρό με τους ευτυχισμένους. Η ζωή πως ξεφύσαει και τα λόγια της μασάει. Πιάνει ένα παραμύθι να μαγέψει όλα τα πλήθη. Ψάχνει μέσα στον κόσμο εκεί. Ακούω το μικρό παιδί στο στίχο που δεν μπορεί να πει το ρο, κάθεται εκεί και κλαίει. Και βλέπω στις ειδήσεις φάτσα εδώ το παδάκι που έκανε παρκούρ 13χρονο από τα ράτσα σε τα ράτσα. Άλλωστε τα βλέπω ούτως ή άλλως και πιάνει την ψυχή μου, τα θαυμάζω, τα βλέπω έτσι παντού στις τηλεοράσεις, στις διαφημίσεις, παντού. Τι να πεις, ξέρω εγώ τι να σας πω τώρα. Έφυγε ευτυχισμένο το παιδί γιατί έκανε αυτό που ήθελε. Τολμάζει να το πει αυτό το πράγμα. Σε ένα 13χρονο παιδί που χάνει τη ζωή του πηδώντας από τα ράτσα σε τα ράτσα. Άλλωστε και μέσα στο τσιμέντο το παρκούρ τι είναι. Μια φυγή είναι. Μέσα στις τσιμέντου πόλεις. Εκεί που δεν υπάρχουν πια λάνες, δεν υπάρχουν χώματα, δεν υπάρχουν γήπεδα, δεν υπάρχει τίποτα. Τι να πει αυτή τη μάνα. Ξέρω εγώ, δεν είναι από αυτά που έρχονται μέσα στην χαρά του παιχνιδιού και μετατρέπονται σε δράμα και σε αφήνουν άφωνο. Και μετά κοιτά το ημερολόγιο και αναρωτιέσαι αν είσαι σε θέση να το ερμηνεύσεις, αν έχει καμιά σχέση σήμερα με την πραγματικότητα, σε ποιο βαθμό ακουμπάει τα πράγματα, έτσι για να μπορεί κάποιος να παίρνει μια αναπνοή, να διδασκόμενος. Ξέρετε εδώ που λέμε τις μεγάλες κουβέντες, μιλάμε μεγάλες κουβέντες αυτόν τον καιρό, σαν σήμερα λοιπόν το 22 αρχίζει η δίκη των 6. Με την οποία η Φιλελεύθερη Παράταξη έστειλε στο εκτελεστικό απόσπασμα 6 επιφανή στελέχη τη δεξιά. Το Γούναρη, το Χατζιανέστη, τον Πρωτοπαπαδάκη, το Θεοτόκη, τον Μπαλτατζή και το Στράτο, φορτώνοντα αυτού την ευθύνη τη εκστρατεία στη Μικρά Ασία. Χωρί να σκεφτούμε ποτέ αν για την τραγωδία του λαού είχε μερίδιο ευθύνη και η Βενιζελική Παράταξη, που ήταν εξίσου υπεύθυνη με τη μοναρχική. Στι 15 του Νοεμβρίου του 22 εκτελέστηκαν στο Γουδί οι καταδικασμένοι σε θάνατο. Και έτσι ξεμπερδέψαμε, φτιάξαμε και μια ιστορία για να λέμε θα πας στο Γουδί, θα πας στο Γουδί, θα σε στήσω στο Γουδί, και περάσαμε σε κάθαρση. Σε κάθαρση. Το ίδιο πράγμα με την ίδιο ιστορικό, με την ίδια ιστορική επιπολαιότητα αντιμετωπίζουμε μια σειρά από πράγματα, όπως αυτός ο τάφος της Αμφίπολης. Τι έχει τραβήξει αυτός ο τάφος της Αμφίπολης? Ειλικρινά σας το λέω, δεν ήθελα να ήμουν ούτε φτεράκι στις, πώς το λένε, στα βάσανα που περιμένουν τώρα την Περιστέρη, γιατί όλους όσοι προσπάθησαν και προσπαθούν να φέρουν στο φως αυτά. Ουδής πρόκειται να σταθεί στο κάλλος, ουδής πρόκειται να σταθεί στην αιμονή, η οποία είναι κάτι το οποίο έπρεπε να συνεχιστεί από κάποιους που το ξεκίνησαν πολλά χρόνια πίσω, δεκαετίες. Ψάχνουμε να βρούμε κόκαλα, λες, και θα κάνουμε DNA οπωσδήποτε και θα αποδειχτεί από το DNA σήμερα. Είναι κανένας απόγονος κατευθείαν της βασιλικής οικογένειας, της Ολυμπιάδας, του αυτού, ξέρω εγώ, είναι κανένας για να κάνουμε DNA, να βεβαιωθούμε ότι είναι έτσι. Δηλαδή, χωρίς τα κόκαλα δεν ζούμε. Γιατί από τα κόκαλα βγαλμένα των Ελλήνων, τα ιερά θα μου πείτε. Ναι, τι είναι βγαλμένο? Γιατί αν το διαβάσεις λίγο παρακάτω τον εθνικό ύμνο, ήξερε ο ποιητής τι έλεγε. Εθνικό είναι το αληθές. Ούτως ή άλλως, το αληθές. Και το αληθές μιλάει για τη διχόνοια. Είναι απίστευτο πράγμα, δηλαδή. Πλάκωσαν διάφοροι ειδικοί και μη ειδικοί, αρχαιολόγοι, ανασκαφείς. Βγάζει ο καθένας την άποψή του και όταν δεν θέλει να τη βγάλει, τη διοχετεύει από κάτω. Και αρχίζουν ποιο είναι ακριβώς, αρχίζουν από τις ημερομηνίες, αρχίζουν το άλλο. Ουδής θαυμάζει την περίμετρο, το ότι βρέθηκε αυτό εκεί, το ότι διατηρήθηκε αυτό το μπλε, το απίστευτο μπλε, που η Ευρώπη το ανακάλυψε μετά την Αμερική, μετά το Ίντιγκο, μετά την ανάπτυξη της χημικής βιομηχανίας, το μπλε. Να έχει 2.500 χρόνια ζωή. Και να είναι από τα ορυχεία της περιοχής. Ουδής σκέφτηκε την τέχνη, ότι είμαστε απόγονοι αυτών που μαζεύανε. Ένα πετραδάκι το βάφανε και άντε έχει βαφεί 2.500 χρόνια μετά. Που είναι ωραίο το ψηφιδωτόρι, δεν είναι ωραίο το ψηφιδωτόρι. Για κοιτάξτε τον τροχό πώς είναι. Θα αρχίσετε να ακούτε τώρα ευρυθείς αναλύσεις. Είναι σωστή η ζωγραφική, δεν είναι, έπεφτε έτσι. Δηλαδή το ψηφιδωτό φτιάχτηκε σωστά. Ανεμίζουν αριστερά ή δεξιά τα μαλλιά της Περσεφόνης. Έχουμε να δούμε απίστευτα πράγματα. Περιμένουν όλοι κάτι σε χρυσό. Ένα πράγμα. Δηλαδή την βορυχούμε επί της επιστημονικής ανακάλυψης. Ουδής έχει το αίσθημα ότι πέτυχε το λότο. Ένα από τα πολλά λότο που είναι θαμμένα σε αυτή τη χώρα. Κανένας δεν έχει. Δεν έχουμε καμία συνέχεια εκτός και αν βρούμε. Είτε χρυσό. Αν δεν έχουμε χρυσό, δεν έχει βρεθεί λότο εκεί. Αποκλείεται. Είτε κόκαλα. Πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε κόκαλα. Γιατί αν δεν βρούμε κόκαλα, δεν θα είμαστε σίγουροι. Γιατί... Δηλαδή, ποιο έθνος είναι έτσι. Εδώ φτιάχνουν. Πα στο Παρίσι και βρίσκει κάτι ταμπέλες που λέει εσύ είσαι le boulangerie και σου γράφουν ότι πριν από 150 χρόνια εδώ ήταν μια ταμπέλα που ήταν το πρώτο, ξέρω εγώ, ζυμωτάδικο της περιοχής. Παίρνουν το τίποτα και το κάνουν κάτι. Εδώ είναι όμορφο. Είναι ωραίο. Είναι από τεχνίτες της Αθήνας που έχουν ανέβει απάνω, δεν είναι από τεχνίτες της Αθήνας. Να καθίσουμε, να μιλήσουμε, να ψάξουμε, να δούμε. Όχι, δεν βρήκες, δεν βρήκες. Λότο. 3 εκατομμύρια τη βδομάδα. 14 εκατομμύρια την άλλη Κυριακή. Μην το συζητήσουμε. Η ουσία είναι αυτή. Λότο, τζόκερ, πώς το λένε. Κάτι κληρώνει. Είναι χοντρό, είναι μεγάλο και δεν μπορείς να κάθεσαι να συζητάς για τίποτε άλλο. Άμα τα πας έτσι, εγώ προτιμώ να γυρίσω σε κάτι πολύ, μα πάρα πολύ απλό. Το πέλαγο είναι βαθύ. Πολύ βαθύ. Σαν την άβυσο της ψυχής του ανθρώπου. Προτιμώ λοιπόν να κάνω μια πίσω στο ρολόι, να γυρίσω στο Μάνο Χατζηδάκη, στο τραγουδίνι Αρλέτα. Δεκάδες ερμηνείες. Αυτή είναι εξαιρετικά ευαίσθητη. Να πάρουμε μια αναπνοή, γιατί πολλή ασχήμια μαζεύτηκε. Και το ημερολόγιο λέει σήμερα ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα, για τα οποία κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να αισθάνεται χαρούμενος ή να έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Πράγματα. Ας μείνω σε αγώνες άλλους. Δηλαδή, ας μην μείνω με τους βασιλιάδες που ακόμα τους αναζητάμε στην Αμφίβολη. Ας μείνω καλύτερα σε αυτούς τους τεχνίτες που βγάζανε ένα-ένα τα πετραδάκια και τα βάφανε. Εγώ με αυτούς προτιμώ να είμαι, γιατί αυτόν το έργο έμεινε μέχρι σήμερα. Κακά τα ψέματα. Και κανένας βασιλιάς δεν έκανε ούτε μάχη, ούτε πόλεμο, ούτε γράμματα, ούτε τίποτα χωρίς αυτούς τους εργάτες τους καθημερινούς. Οπότε να ανοίξω το ημερολόγιο. βλέπω ότι πίσω το 1980 γίνεται απεργία δημοσίων υπαλλήλων στην Αθήνα και στέφεται με επιτυχία, γιατί παίρνουν σε αυτήν μέρος 200.000 υπάλληλοι στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Τι ζητούσαν? Την αριθμική αναπροσαρμογή των μισθών, πενθήμερο, ουσιαστικές φορολογικές ελαφρύνσεις, ομαλή μισθολογική εξέλιξη, καθορισμό του ΕΦΑΠΑΞ. Μόλις τα ακούσετε αυτά και πω το 1980 και έχουμε 2014, είναι σαν να μιλάω για προ-Χριστού εποχή. Και για τους δημόσιους και για τους ιδιωτικούς, αλλά ειδικά για τους δημόσιους, τους τόσο συκοφαντημένους. Το 1980 ζητάγαν αυτά, για τα οποία σήμερα μιλάμε. Η είδηση σήμερα ποια είναι? Ότι κάποιες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι έβγαλαν από τη χώρα 1,5 δισεκατομμύριο τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, προσέξτε, αυτά συζητάμε. Αν περισσεύουν ή δεν περισσεύουν, αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν οι κρίσεις, οι αξιολογήσεις, από το 80 ως το 2014. Δεν σας λέω για την Αμφίπολη 2300, που θα μου κάνουν και κριτική ανάλυση αν ήταν ή δεν είναι καλά φτιαγμένο το ψηφιδωτό. Οι διάφοροι ειδικάντες, ειδικάντες δεν είναι ειδικοί αυτοί, αυτοί είναι ειδικάντες. Είναι όπως λέμε πολιτικάντες, είναι ειδικάντες. Τη φτιάχνω τη λέξη έτσι σήμερα για τις ανάγκες της εκπομπής. Δεν μιλάνε ειδικοί για αυτά, μιλάνε ειδικάντες. Οι οποίοι ξεφυτρώνουν στο διαδίκτυο, όπως γινόμαστε για μια περίοδο όλοι συνταγματολόγοι, όλοι σεισμολόγοι, τσουναμολόγοι, τώρα γινόμαστε και αμφιπολιολόγοι. Και αρχίζουμε τη σπέκουλα, ένα είδος της βορυχίας. Άρα λοιπόν έχω ένα κινητοποιητικό μεγάλο, όταν δεν είχε υποχωρήσει το κίνημα. Εντάξει, όταν ο Αλέξης δεν έπινε με τον Στουρνάρα για να φύγει άχθρα ανάμεσά τους, οπότε δεν υπήρχε κανένας λόγος. Σοβαρά πράγματα. Και επειδή αύριο είναι και το συλλαλητήριο η ώρα 12, το μεγάλο συλλαλητήριο, εκεί που πάνω από 1000 σωματεία μαζεύονται και παίρνουν αποφάσεις για να πάνε στο συλλαλητήριο. Δεν είναι άντε πάμε Γιούργια στον ταβλά με τα κουλούρια. Πάρτε και τα ρούχα σας, πάρτε και τα έτσι σας, πάρτε και αυτά, πάρτε και κανένα φραπεδάκι να πάμε στην πλατεία να κάνουμε κάποιο happening. Για να ακουστεί η φωνή αυτών που δουλεύουν και δεν εισπράττουν τίποτα. Σαν σήμερα, το 2011, οι εργάτες της Χαλιβουργίας Ελλάδας στον Ασπρόπυργο απαντούν στους εκβιασμούς και τις απειλές της εργοδοσίας. Και παρά τις επιθέσεις, η απεργία κρατάει 9 ολόκληρους μήνες. Με τη συνδρομή ενός πρωτοφανούς κινήματος ταξικής αλληλεγγύης. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που άντεξαν και που υπέδειξαν, αυτό έχει σημασία, σε 7,5 απόψε έχουν λαϊκό γλέντι στο παλαιό ελαιουργείο της Ελευσίνας με την ευκαιρία των 3 χρόνων της έναρξης του αγώνα. Και με σλόγγαν πολεμάμε και τραγουδάμε. Τι ωραιότερο, πάμε διαφημίσεις. Φτάνουμε στις ειδήσεις και εγώ έχω τα πρώτα σας μηνύματα. Να σου πω, Παύλο μου, που σ' αρέσει το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησα και το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησα. Έχουμε και άλλες τραγουδάρες, δρέστα. Έτσι, θα το ευχαριστηθείς. Θα ήθελες να έχω και άλλες ώρες. Αν και εγώ θα ήθελα να έχω και άλλες ώρες, αλλά ναι, κάποια στιγμή θα τις αποκτήσουμε. Σιγά σιγά. Όποιος έχει αυτό το. Πώς το λένε. Διαλέξει αυτό το μπαρατσούκλι για να γράφει ο Φων Θανασόφ. Λοιπόν, ρε Φων Θανασόφ, λες ότι εκτός από το καλό απόγευμα και το καλό Σαββατοκύριακο στο Αντιγυρίζω, αποκρύπτεται η ταυτότητα τουλάχιστον ενός εκ των προηγουμένων επισκεπτών του τάφου της Αμφίπολης. Υπάρχουν φωτογραφίες στο 16 που έχουν δημοσιευτεί από το Imperial War Museum που αποκαλύπτουν πως ήταν ο Βρετανικός στρατός που είχε κάνει ανασκαφή και έχει βγάλει και φωτογραφίες. Προς τι έκπληξη. Γερμανική αρχαιολογική σχολή στην Ελλάδα έχουμε. Αμερικάνικη σχολή έχουμε. Αγγλική αρχαιολογική σχολή έχουμε. Ξέρεις εσύ καμία ελληνική αρχαιολογική σχολή που να σκάβει κάπου? Καπαλού. Ξέρεις? Εγώ δεν ξέρω. Εδώ, από ότι εδώ είχαμε Βρετανικό και Αγγλικό και Ρωσικό κόμμα αμέσως μετά την Επανάσταση του 21. Προς τι έκπληξη, δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά στο λέω. Και τι σημασία έχει αν έχει συλληθεί ο τάφος? Αυτοί που θέλαν τα χρυσάφια τα πήραν και τα λιώσαν. Το ίδιο πράγμα κάνουν οι άνθρωποι. Αυτού του είδους, οι Τιμβορύχοι, από τότε που υπάρχουν. 3.500 χρόνια. Σας ενδιαφέρει η εθνικότητα του Τιμβορύχου, ποιος ήταν ο Τιμβορύχος, ποιος μπήκε μέσα? Εδώ πάμε και κόβουμε εισιτήριο, μωρέ, να τα δούμε τα δικά μας τα πράγματα σε άλλα μουσεία. Και άμα μιλήσεις και για κάτι, θα σου πούνε για τη διεθνή νομιμότητα. Θα σου πούνε πώς. Εκείνο τον καιρό, από αυτό ήρθε ο Έλγιν εδώ και τα αγόρασε από τους Τούρκους. Εδώ υπήρχε. Συνάντησε άνθρωπο αυτόν εδώ τον τόπο. Συνάντησε άνθρωπο αυτόν εδώ τον τόπο. Δεν θέλω να πω παραπανήσια πράγματα. Και την είχα και καθηγήτρια που είχε βγάλει το σκύλο της Μοροζίνη. Υπάρχει άνθρωπος που είχε βαφτίσει το σκύλο του Μοροζίνη, ρε. Αυτόν που βομβάρδισε την Ακρόπολη. Μοροζίνη, πώς το λένε δηλαδή? Δεν είναι. Τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω. Δεν πειράζει. Διονύζεται. Διονύζεται ο αγγιλωτός της Αμφίπολης στον μπράτσο του Ηλία. Ηρεμήστε. Διαιωνίζεται. Δεν πρόκειται να χαθεί. Όσο θα υπάρχει σβάστηκα, θα διαιωνίζεται. Και δεν θέλετε να καταλήξω. Και λέω να καταλήξω γιατί ο Θανάσης Γεωργιόπουλος, υποθέτω ότι είναι αληθινό το όνομά σου, μπορούσε και να μην είναι σκοτίστηκα. Γεια σου, Ροκουκούδη. Τελειώνεται όπου να είναι, δεν θα έχει το 3%. Καλά σας τα είπε ο Πανούσης και ο Λαζόπουλος. Τώρα εσύ είσαι και ο λίγο διαστραμμένος. Ακούς και Πανούση, ακούς και Λαζόπουλο, ακούς και Κανέλη. Και αντί να παίζεις λότο, παίζεις για το 3% που θα πάρει το κουκουέ. Δεν σε κόβω για πάλι Θανάση και δεν σε κόβω για πολύ Γεωργιόπουλο. Διότι με ονοματεπώνυμο αυτού του είδους το σχόλιο, νομίζω θα μου χαλάσετε τη διάθεση. Έχει τέτοιο καιρό έξω, έχει τέτοιο κρύο, έχει τόσο κόσμο που κρυώνει, έχει τόσο κόσμο που ψάχνει μια ζεστασιά σε μια κουβέντα, σε μια επαφή ανθρώπινη, σε κάτι που δεν πρόκειται να σας ευχαριστώ. Ο Απόστολος τον έπιασε, επειδή είπα δύο κουβέντες καλές για τον Παναθηναϊκό, μωρέ. Σαν Παναθηναϊκό σπανίως μπορώ να πω δύο καλές κουβέντες. Τρελάθηκες τον τελευταίο καιρό. Δεν μπορεί, τρελάθηκες. Και μου λες ότι το Πρετεντέρι πέταξε μπουκάλια στο γήπεδο, δεν ένιωθε ντροπή. Εσύ κοιμάσαι και ξυπνάς με τον Πρετεντέρι που πέταξε μπουκάλια προ δεκαετιών. Τι να σου πω, ούτε η Ανθούπολη δεν μας σώζει. Η Ανθούπολη, εκεί που βγαίνουν τα άνθη του κακού. Η Αμφίπολη δεν το συζητάω καθόλου. Ψάξτε την σε μπράτσα και σε μπρατσαράδες. Σε μπρατσαράδες μεγάλους. Αφού ψάχνετε τον Γκραάλ, έτσι θα ψάχνετε δια του Γκραάλ. Δια του Γκραάλ, τη μεγάλη δύναμη της μεγάλης εξουσίας. Δεν θα την βρείτε στην Αμφίπολη. Φτάνει να μην την ψάξετε σε κάποιο αδύναμο την πλάτη ή σε κάτι ξεκυλιάσματα. Γιατί είναι και άλλοι που δεν πετάγανε μπουκάλια. Πετάγανε άλλα πράγματα. Ζωές στον Κεάδα. Άντε πάμε για ειδήσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται. Και θα πληρώσουνε τα χρή που τους δίνεται. Λοιπόν, φίλοι μου ακροατές, φιλενάδες ακροάτριες, σύντροφοι, οχτροί, γνωστοί, τυχαίοι, συνειδητοί. Δεν ξέρω τι έχει ο τάφος της Αμφίπολης. Με νοιάζει που είναι όμορφα τα πράγματα που βρίσκονται εκεί. Και χρονολογημένα σε μια εποχή που αστρικά μόνο μπορούμε να την καταλάβουμε. Δεν λέω αστρολογικά προς Θεού, έτσι. Αστρικά μακρινή στο παρελθόν είναι. Μην βρεθεί και κανένας και αρχίσει και μιλάει και για το ζώδιο του νεκρού εκεί μέσα. Δηλαδή, γιατί δεν θέλει και πολύ. Εμένα με νοιάζει πιο πολύ ο τάφος που ανοίγεται. Ανοίγεται ένας τάφος τεράστιος σε ένα καινούριο ανατολικό ενεργειακό ζήτημα. Αυτά που συμβαίνουν στα οικόπεδα, εδώ μιλάμε για την περίμετρο του τάφου, και ανοίγει μια περίμετρος με οικόπεδα και συμφέροντα εις την Κύπρον, γύρω-γύρω. Στο Καστελόριζον γύρω γύρω, σε αυτό που λέμε ότι ο Ανατολική Μεσόγειος, εκεί όπου συζητάμε για το αν είναι στην τριμερή για τον καθορισμό της ΑΟΣ, της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και των οικοπαίδων μαζί με την Κύπρο και την Ελλάδα ή Αίγυπτος, και άλλοι συζητάνε αν είναι στεθαμένος στην Αίγυπτο και αν κατάφερε να τον φέρει εδώ η μανούλα του ο Μεγαλέξανδρος. Και αυτό που ανοίγεται εκεί είναι μια τρύπα τεράστια. Αναβαθμίζεται πρέπει τα αγριότερα το παιχνίδι. Από τις κατσίκες των ημείων περνάμε στα γουρούνια των πετρελαίων. Και λέω τα γουρούνια τώρα, μην βρίζω και τα γουρούνια. Τα γουρούνια είναι αθώα μπροστά σε όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Και για να μην μείνει κανένας παραπονεμένος, τι χρειάζεται? Ένας άνθρωπος. Τι είναι χειρότερο από όλα? Να μην υπάρχει ένας άνθρωπος. Η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου. Η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Η ορχήστρα νυχτών χόρδων του Δήμου Πατρέων και στο τραγούδι ο Κώστας Μακεδόνας. Άσε το κρύο, το κρύο, καιρός για δύο λέει ο λαός. Δεν υποφέρεται τούτος ο χειμώνας, ετούτη άβυσος δεν υποφέρεται. Ετούτη φυλακίλες και φαγώθηκε ένας αιώνας και του περίσεψε μια παλιοκυριακή. Όχι τίποτα άλλο. Αυτή τη στιγμή τις Κυριακές τις απειλούν τα συμφέροντα των μεγαλομαγαζατόρων για να μην μπορείς να δεις ούτε το παιδί το δίχρονο μια Κυριακή, γιατί πρέπει να δουλέψεις για ένα μεροκάματο αϊσίχτηρ. Είμαι κεράκι χωρίς φυτίλι. Να φυλακή. Λες και φαγώθηκε ένας αιώνας. Στην πρώτη κλήρωση και αμέσως μετά τις διαφημίσεις σας λέω που σας έχω μερικές από τις πιο εξαγριωτικές ειδήσεις και για να μιμηθώ εκείνο το παλιό σύριαλ το οποίο αναβιώνει με αθλιότερο τρόπο από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, όχι σύριαλ, σειρά ήταν, στο εσύ αποφασίζεις, να δείτε πως χειραγωγούνται και εκτονώνονται οι τηλεμάζες ή οι μάζες που στείνονται μπροστά στις οθόνες και κλείνονται μέσα στο κουτάκι. Και σας τα έχω μετά τις διαφημίσεις μαζί με μερικά νούμερα που θα σας σηκώσουν την τρίχα. Δεν ξέρω καν αν θα σας οργήσουν. Φοβάμαι πια ότι αυτές οι ειδήσεις, όσο πιο εξαγριωτικές και χυδαίες είναι, τόσο λιγότερα οργίζουν τον κόσμο και τον κάνουν να θέλει να βγει στο πεζοδρόμιο, να φωνάξει, να διεκδικήσει, να απαιτήσει και στο τέλος να κερδίσει. Έτσι λοιπόν έχω 6 βιβλία από τη σύγχρονη εποχή και νομίζω ότι δικαιώνεται ακόμα και ο τίτλος του ενός για τους σεισμούς που μέλλονται να έρθουν, του Bertolt Brecht. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να βρείτε από ένα γιγάντιο επιστημονικό συνέδριο το οποίο πέρασε στα ψηλά, εδώ έγινε, στα ψηλά των μαζικών μέσων ενημέρωσης. Οργανώθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και η πρώτη ενότητα αφορά σε σκοτεινούς καιρούς και η τέχνη χρειάζεται να αποφασίσει. Όποιος διαφωνεί, ας μην πάρει μέρος στην κλήρωση. Μπορεί και να θεωρεί ότι η τέχνη δεν έχει παρά να σαβουρογλυφιάζεται πίσω από την κυρίαρχη πολιτική και γνώμη. Η ενότητα η δεύτερη, η σημαία της λογικής έχει χρώμα κόκκινο. Αν βρίσκεται παράλογο το ότι χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο μπορεί κάποιος να κρατήσει τα συλλογικά του στη θέση τους και να σκέφτεται για έναν καλύτερο κόσμο, αν διαφωνείτε μην πάρετε μέρα στην κλήρωση, μην πάνε και σε τζάμπα χέρια τα βιβλία. Στην ενότητα την τρίτη, η δική μας τέχνη δεν αρκείται στην αναγνώριση της πραγματικότητας. Ποια τέχνη? Αυτή που φτιάχνεται από ανθρώπους για τον άνθρωπο, όχι από θεούς για Θεό. Υπάρχει χρονολόγιο, υπάρχει σύντομο βιογραφικό, υπάρχει ένας κύκλος πολιτιστικών εκδηλώσεων που καλύπτεται και υπάρχει και στην έκδοση DVD με συνέντευξη του Manfred Wegwerth, σκηνοθέτη και συνεργάτη του Brecht. Το άλλο βιβλίο είναι από αυτό που συγκινεί αυτούς που έχουν χάσει πια το αίσθημα του τι σημαίνει εργασία. Δεν υπάρχει εργασία πια. Υπάρχει κάτι ανάμεσα σε χόμπι, χαρτζιλίκι ή μια απασχόληση, κάτι να περνάει η ώρα, κάτι για να επιζήσουμε, ψυχουλάκια, ψυχουλάκια. Και έχουμε μάθει αυτά τα ψυχουλάκια. Όποιος έρθει αύριο στο συλλαλητήριο, στη Σύνταγμα στις 12 η ώρα, θα καταλάβει γιατί δεν μπορούμε, δεν μας επιτρέπεται να είμαστε λογικοί, να είμαστε άνθρωποι, να θέλουμε να κοιτάμε ψηλά τον ουρανό, όπως σας συγκινεί πάρα πολύ η κουβέντα. Κρατήστε ψηλά το κεφάλι του πιλότου που ακούσατε και μου στέλνετε και μηνύματα. Δεν κρατιέται ψηλά το κεφάλι, γιατί για να, αν δεν το θέλεις εσύ ο ίδιος και μαζί με τους άλλους, γιατί για να μην πιάσει κακιά σκουριά, τα μάρμαρα να μην πιάσουν κακιά σκουριά σε τούτο τον τόπο, πρέπει να το αποφασίσουμε εμείς. Δεν το αποφασίζει ούτε η σκουριά, ούτε τα μάρμαρα, ούτε οι κλέφτες των μαρμάρων, ούτε οι εκμεταλλευτές της σκουριάς. Και κυρίως όχι αυτοί που την παράγουν. Το άλλο βιβλίο λοιπόν είναι του Βιλ Μπρέντελ, Βιομηχανία N&K, Nagel & Corp δηλαδή. Και είναι ένας άνθρωπος που γράφει στα τέλη της δεκαετίας του 20, δουλεύοντας ως τορναδόρος στο Αμβούργο και στον αγώνα κατά των ρεφορμιστών εργοπατέρων και των υπερασπιστών στο εργοστάσιο. Καταφέρνει η επαναστατική συνδικαλιστική αντιπολίτευση τότε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των εργατών, να κερδίζει τις νόμιμες εκλογές του σωματείου και μάλιστα με απόλυτη πλειοψηφία. Ποιες ήταν οι συνέπειες? Κάτι που σας θυμίζει και την αλλαγή της νομοθεσίας περί των συνδικαλισμών που θα έρθει σε λίγες μέρες εδώ. Συνέπειες ήταν απεργία, ανταπεργία, επέμβαση της αστυνομίας και βέβαια το Βίλι τον πετάξανε στον δρόμο. Ό,τι διαδραματίστηκε στο εργοστάσιο το κατέγραψε κατά τη φυλάκισή του. Είχε σχεδιάσει να το δημοσιεύει στη Λαϊκή Εφημερίδα του Αμβούργου, τη δική του των εργατών καθημερινή εφημερίδα. Δεν είχε φανταστεί ποτέ μια έκδοση βιβλίου. Αυτό το βιβλίο μπορεί να το έχετε στα χέρια σας. Έχω τρεις και τρεις τίτλους από την σύγχρονη εποχή λοιπόν, του Βίλι Μπρέντελ και του Μπέρτολ Μπρέχτ. Και για να πάρετε μέρος, οι πρώτοι έξι που θα τηλεφωνήσετε και να κερδίσετε, χρειάζεται να καλέσετε το 211-200-8200. Φύγει διαφημίσεις και μετά προετοιμαστείτε για τρομοκρατία αριθμών. Τρομοκρατία όμως αριθμών και τρομοκρατία τηλεοπτικών σειρών. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Λοιπόν, κρατήστε την αναπνοή σας. Και όταν λέω κρατήστε την αναπνοή σας, θα σας δώσω πρώτα απ' όλα ένα γεωστρατηγικό δίλημα να σκέφτεστε. Δεν ασχολείται κανένας με αυτά. Εμένα αν είχα την τύχη να με ρωτήσουν σε μια συνέντευξη για την Κυριακάτικη Real News και μπόρεσα να ψελίσω δύο λέξεις. Ποιος ασχολείται με αυτά? Μόνο οι κουκουέδες. Ήθελα να σας επισημάνω, ειδικά όσους ενδιαφέρεστε για το Κυπριακό, για τα γεωστρατηγικά, για τα ζητήματα αυτά έτσι όπως προκύπτουν. Οι Άγγλοι που είναι στην Κύπρο και οι βάσεις τους και το έδαφος που έχουν στην Κύπρο δεν περιλαμβάνεται ούτε καν στη συμφωνία εισόδου ως έδαφος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάστε πώς θα λυνόταν το Κυπριακό, θα γινόταν ενιαίο κράτος η Κύπρος με μία υπόσταση, μία προσωπικότητα νομική κτλ. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Και παίζουν και ψηλό του μπεκί τώρα οι σύμμαχοι όλοι γύρω-γύρω από την Κύπρο που απειλείται χειρότερα και από τα Ήμια. Και παρά τα αυτά, οι Άγγλοι, σας το ξαναλέω, αφού το έδαφος δεν είναι ευρωπαϊκό και είναι κοινοπολιτιακό βρετανικό, στην Κύπρο θα έχουν δικά τους οικόπεδα, δική τους ΑΟΣ, ανεξάρτητη από την Κύπρο. Αυτό σας το βάζω έτσι. Καθίστε, το σκεφτείτε, το κουβεντιάσουμε την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Παρασκευή. Πριν περάσω λοιπόν σε αυτά που πρέπει να κρατήσετε την αναπνοή σας, να μην κρατάνε την αναπνοή τους αυτοί που κέρδισαν. Είναι ο 5202, ο 9483, ο 4875, ο 5632, ο 5036 και ο 8695. Να είστε καλά, καλή ανάγνωση και περιμένω και τα σχόλιά σας. Λοιπόν, κρατήστε την αναπνοή σας. Την Τρίτη, στις 4 Νοεμβρίου, υπάρχουν εκλογές στην Αμερική, οι λεγόμενες ενδιάμεσες, εκεί που ανανεώνεται το Κογκρέσο. Λοιπόν, βουλευτές και γερουσιαστές, έκανε μία έρευνα πολύ μεγάλη ο Ντέιβις Λόγκστον για λογαριασμό του Πανεπιστημίου της Μινεσότα σε Παναμερικανική κλίμακα, από την οποία προκύπτει το εξής, επειδή ακούτε εδώ πέρα για εκλογές, για προεδρίες, για τέτοια πράγματα. Το 98% των υποψηφίων βουλευτών και γερουσιαστών, των υποψηφίων για τις εκλογές της Τρίτης, το 98% των υποψηφίων είναι δισεκατομμυριούχοι. Το υπόλοιπο 2% λίγο απέχει από το να χαρακτηριστεί δισεκατομμυριούχος. Η Αμερικάνικη Βουλή και η Γερουσία είχαν πάντοτε πάμπλου τους Αμερικάνους. Πρώτη φορά όμως παρατηρείται να έχει συνολικά σχεδόν μόνο δισεκατομμυριούχους. Ο πλούτος, λέει η έρευνα των περισσότερων, οφείλεται σε παροχές εκλογικής υποστήριξης. Όχι βέβαια πάντα νόμιμες και φανερές, από τα λόμπι, αλλά και από τους συμπαθούντες με το αζημίωτο επιχειρηματίες. Κάντε ό,τι συνειρμούς θέλετε μονάχοι σας. Ο επικεφαλής της δημοσκόπησης αυτής χαρακτηρίζει τη μάχη της ερχόμενης Τρίτης νύχτα των Αμερικανών Ολιγαρχών. Και λέει ότι είναι ιστορικές οι στιγμές, για την πρώτη φορά από τις παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης του 1789 βλέπουμε τους σούπερ πλούσιους να κρατούν τόσο σφιχτά την κυβέρνηση. Είπατε κάτι? Πόσο κοστίζουν οι γεωστρατηγικές μεταβολές και επιλύσεις? Ασχολείται κανένας με όλα αυτά? Όχι. Το έμφυα της ιστορίας θα το καταβάλουν μονίμως οι λαοί στους ιμπεριαλιστές που εισβάλλουν και να εξάγουν τη δημοκρατία των δισεκατομμυριούχων. Αυτό είναι το ένα νούμερο. Το δεύτερο νούμερο. Ο πλούτος που παράχθηκε το 2013, ωραία ακροατές μου, είναι 200 τόσα τρισεκατομμύρια, και αν μοιραζόταν ισομερός στους ενήλικες πολίτες αυτού του πλανήτη, του πλανήτη, όχι του πολιτισμού του δυτικού, του ανατολικού, του πλανήτη, για το 2013 ο κάθε ενήλικας πολίτης θα είχε πάρει $56,000. $56,000. Διότι έτσι όπως κατανέμεται ο πλούτος αυτή τη στιγμή, 85 άνθρωποι, φυσικά σώματα ανθρώπων, δηλαδή με δύο πόδια, δύο χέρια, δύο νεφρά, μπορεί και ένα, δεν ξέρω, μία καρδιά, δύο μάτια, σώματα. 85 άνθρωποι στον κόσμο έχουν στα χέρια τους τον πλούτο του μισού γήινου πληθυσμού των δισεκατομμυρίων. 85 άνθρωποι. Παίζεις τώρα ή δεν παίζεις το αμερικάνικο όνειρο να γίνεις ένας από τους 85? Γιατί αυτό πλασάρεται και αυτό παίζεται ύπουλα και απλά. Όχι το να πάρει ο καθένας αυτό που του αναλογεί από τον παγκόσμιο πλούτο. Αν πάπε, αλλά στο συναισθηματικό επίπεδο, όχι στο επίπεδο του λότο. Τα πει η τέχνη πολύ νωρίς, τα πει η πολιτική πολύ νωρίς. Για να πάρετε μια αναπνοή πριν σας πάω στη Le Pen Serial, δίνω ιδέες τώρα. Δίνω ιδέες. Μπορεί να γίνει και υπερπαραγωγή, εντός εκτός κορυδαλού, δεν ξέρω. Μόνα ζυγά. Η στίχη είναι του Δημήτρη Γιαννουκάκη, η μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ, στο τραγούδι ο Μπάμπης Τσέρτος, και έχει και νόημα να θυμόμαστε ότι ο Σουγιούλ, δια του Σακελάριου που το χαρακτήρισε, έγραψε τόσα πολλά αρχόντα ρεμπέτικα όπως τα ονόμασε ο Σακελάριος. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και το Ζέχρα. Ένα τραγούδι που εσείς το ξέρετε ως τα παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Γιατί πάνω στη μουσική της Ζέχρας έγραψε ο Τραϊφόρος το αξεπέραστο παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Τώρα, στις μέρες μας, παιδιά πεινασμένα της Ελλάδος, παιδιά. Αλλά αυτό είναι στατιστικό μέγεθος. Σου έδωσα την κάθε μια πνοή και εσύ φαρμάκι με κερνάς σιγά σιγά. Εγώ πεθαίνω και εσύ παίζεις τη ζωή μου. Μόνα ζυγά, μόνα ζυγά, μόνα ζυγά. Εγώ πεθαίνω κι εσύ παίζεις τη ζωή μου. Μόνα ζυγά, μόνα ζυγά, μόνα ζυγά. Κι έχεις όλα σου τα δίκια, που η θέλησή μου είναι καλά μη και λίγα. Τα αισθήματά μου τα έχεις παίξει σαν φιστίκια. Μόνα ζυγά, μόνα ζυγά, μόνα ζυγά. αισθήματά μου τα έχεις παίξει σαν φιστίκια. Μοναζιγά, μοναζιγά, μοναζιγά. Δε φταίσαι εσύ, μα εγώ που έχω κάνει λάθη και υποχώρησα στον πρώτο σου καυγά. Μα όταν θα χάσεις της καρδιάς μου το καλάθι, δεν θα μπορείς να παίξεις πια μοναζιγά. Μα όταν θα χάσεις της καρδιάς μου το καλάθι, δεν θα μπορείς να παίξεις πια μοναζιγά. Λοιπόν, πριν περάσω στα μηνύματά σας, έχετε και γούστο και κέφι σήμερα και προσπαθείτε να τα βγάλετε πέρα και με τη συννεφιά και με την γκριζάδα και με όλα αυτά. Ούτως ή άλλως γκρίζες ζώνες. Γκρίζες ζώνες γεννιούνται μία πίσω από την άλλη και βγαίνει αίμα από κάτω από πληγές και μετά καλύπτονται με μπούρδες. Έχω την επόμενη κλήρωση. Η πρώτη που θα τηλεφωνήσετε, τρεις, θα κερδίσετε τρεις μπλες προσκλήσεις για κάτι που νομίζω ότι είναι και γέννημα θέμα της εκπομπής μαζί με την Άνση και νομίζω ότι θα σας φτιάξει και το κέφι. Στον Γκέτο, στα Μελίσια, Σοκράτους και Ζαΐμι 2, αύριο το βράδυ, πρώτη του μήνα. Ωραίος τρόπος να ξεκινάει κανένας, ειδικά μετά το συλλαλητήριο, αφού έχει πάει πρώτα στο συλλαλητήριο. Επιμένω, έχει πάει πρώτα στο συλλαλητήριο. Εκεί έξω, στον Γκέτο, λοιπόν, η Γεωργία Αγγέλου και η Clock Band, δηλαδή η αδερφούλα μου και οι συνεργάτες τους, στείλουν μια καταπληκτική παράσταση με ένα κορίτσι που έχει πολύ ταλέντο. Ένα ποτό είναι κερασμένο σε αυτές τις τρεις διπλές προσκλήσεις. Και νομίζω ότι μπορείτε να περάσετε υπέροχα. Φτάνει να κερδίσετε και να είστε οι τρεις πρώτοι να πάρετε και την παρέα σας και να πάτε. Θα ειδωθούμε εκεί άλλωστε. 211-200-8200. Και πάω στα μηνύματα. Το πιο ωραίο μήνυμα που μου ήρθε τώρα είναι ο Δημήτρης ο Παπουτσής που μου γράφει: «Γεια σου Ρελιάνα, εδώ στην Αυστραλία, κράτος με ιστορία 250 ετών, δηλαδή έχει δίκιο, κάνανε μουσείο σε μια φάλαλα που σκότωσε 20 ψαράδες. Ελλάδα, δε θες Αμφίπολη?» Έχει δίκιο ο άνθρωπος δηλαδή. Είναι αυτό που έλεγα, κάνουν μουσείο για το οτιδήποτε, πάνε και κόβουν εισιτήριο να πάνε να το δούνε. Και εμείς κοπτόμαστε τι έχει από κάτω η τρύπα, είχε χρυσό, δεν είχε χρυσό, για να σταθμίσουμε. Τι μόρφα σταθμίσουμε, την τιμή του εισιτηρίου? Λοιπόν, πάνω, εύχομαι μια και ξεκίνησες και έπεσες πάνω στον τύπο, να τελειώσει τον πίνακα που ξεκίνησες. Ο Αλέξανδρος επισημαίνει ότι οι φωτογραφίες που έχουν βγει στο ίντερνετ με Άγγλους στρατιώτες σε τάφο δεν είναι από την Αμφίπολη. Να πω σε την αγάπη μου και να του χαρίσω και το επόμενο τραγούδι στο γερό ναυτίλο μου. Λοιπόν, ο Ηρακλής μου συστήνει μια ταινία, θα πάω να τη δω. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι πρέπει ο Καρτσόνης να κατεβούμε όλοι και να μπορέσουμε να βροντοφωνάξουμε. Καλή επιτυχία εύχεται στο Πάμε. Είναι από τη Θεσσαλονίκη προφανώς. Έχει και εκεί εκδηλώσεις. Μην σακουλεύεσαι. Μείνει στην καλή επιτυχία. Μα θες να κατέβεις, θα κατέβεις. Έχει και εκεί εκδηλώσεις και κινητοποίησεις. Ο Νότης ψάχνει τους απογόνους του εφιάλτης στις μέρες μας. Γιατί ο παππούς μου λέει τους είδε στη Μικρασία, ο πατέρας μου στα 40 και στην κατοχή, στη Χούντα, μέχρι και χτες, και εγώ τους βλέπω να κυβερνάνε. Έχεις δίκιο, ρε Νότη. Απογόνους δεν είχαν μόνο οι ήρωες αυτού του τόπου. Απογόνους είχαν και οι εφιάλτες. Και ο Παναγιώτης με ρωτάει τη γνώμη μου για την ένταση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη Σύγκλιτο έχουν δικαίωμα να μπαίνουν οι φοιτητές. Λοιπόν, θα σου πω τη θέση μου. Και θα στην πω. Μπορεί να γίνει μια κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο. Για κάποιο σπουδαίο λόγο, πολύ μεγάλο, πολύ ουσιαστικό, με μαζική κινητοποίηση και μαζική απόφαση. Δεν είναι ούτε για χόρταση, ούτε κάθε τρεις και μία. Το πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος ο οποίος δεν μπορεί να μην προσομοιάζει στο στοιχειώδη έλεγχο για λόγους ασφαλείας των φοιτητών και ασφαλείας ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Φαντάζεσαι για παράδειγμα στα αεροπλάνα έτσι όπως έχουν τα πράγματα να υπάρχει εξαίρεση να λένε εξαιρούνται οι πολιτικοί, εξαιρούνται οι αριστεροί, εξαιρούνται οι έτσι, εξαιρούνται οι αλλιώς. Ποιος θέλει στα αλήθεια να εξαιρεί τον εαυτό του από το δικαίωμα να ελέγχεται μαζί με τους άλλους για το καλό των άλλων? Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν το Πανεπιστήμιο πάσχει από άλλα πράγματα. Πάσχει από χρηματοδότηση, πάσχει από δομή, πάσχει από το δημόσιο, πραγματικά ουσιαστικά δημόσιο χαρακτήρα του. Οι φοιτητές δεν έχουν να φάνε, πολλοί δεν έχουν να αγοράσουν βιβλία, δεν υπάρχουν άλλα πράγματα. Καπάκι σε όλα αυτά, αυτού του είδους η δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο δεν προσφέρει στο Πανεπιστήμιο. Εγώ όμως έχω άλλο πρόβλημα. Έχω πρόβλημα με τους φοιτητές που δεν οργανώθηκαν όταν έπρεπε. Με τους φοιτητές που δεν οργανώθηκαν από την καθαριότητα μέχρι τον έλεγχο του σχολείου. Από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Πανεπιστήμιο μέχρι τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται. Αν οι φοιτητές είχαν πραγματικά στα χέρια τους, όχι τα κτίρια, όχι την Βρετανία, όχι τις ανταλλαγές σε έντονο τόνο, εύκολες για το σύστημα να τις αναπαράξει συγκρούσεις με τον Φορτσάκη, νομίζω ότι θα είχαμε εντελώς διαφορετικό πανεπιστήμιο. Αλλά μεταξύ μας τώρα, ένα πανεπιστήμιο που ψηφίζει ΑΔΑΠ εδώ και 40 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, δεν νομίζω ότι έχει και πολλές ελπίδες να αντιμετωπίσει γκρουπούσκουλα και να ακούσει θλίψη. Εδώ είναι όμως διαφορετική και θα διασκεδάσετε. Είναι στίχη και μουσική του Μανώλη Χιώτη, το τραγούδι Μεριλίντα, με ηλεκτρονικές επεμβάσεις και διασκευή από τους Imam Baildi. Νιώθω λοιπόν στην καρδιά μου μια θλίψη. Που θα περάσουν μια βραδιά με την αδερφούλα μου, τι εγώ, στο ωραίο χώρο των Μελισσίων. Είναι ο 0370, ο 6463 και ο 1874, που θα βρεθούμε αύριο στο γκέτο των Μελισσίων. Πάω στην επόμενη κλήρωση, γιατί σας έχω όλοι με πνίγουν οι διαφημίσεις, αλλά τι να κάνω. είναι ούτως ή άλλως τρομακτικά νούμερα από μόνες τους. Αχ, μα πηγαίνει και καλά ο σταθμός, μα πηγαίνει και καλά η εκπομπή, πλακώνει και καλά οι διαφημίσεις. Και όλο πηγαίνω τη Λεπέν πίσω, πηγαίνω τη Λεπέν πίσω και το Σίριαλ πίσω που καθήλωσε χθες το βράδυ τους Γάλλους. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, για να καθηλωθούν οι Γάλλοι το βράδυ, πρέπει να έχετε κατά νου ότι ό,τι τους έκανε ο Λαν στα οικονομικά τους, δεν τους επηρέασε. Τη δημοτικότητα την έχασε όταν άρχισε τα γκόμενο. Τέτοια. Δηλαδή τις γκομενοδουλειές και τα τσιλιμπουρδίσματα και κάτι πηδάω το βράδυ σκάζοντάς το με το μηχανάκι και τέτοια. Τότε άρχισαν να συγκινούνται οι Γάλλοι. Από τη μέση και κάτω. Από τη μέση και απάνω που είναι και το στομάχι και δεν είχαν να φάνε. Αμ, δεν είχαν συγκινηθεί για να πέσει. Λοιπόν, πάω στην επόμενη κλήρωση για να περάσω σε διαφημίσεις. Οι πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν για να κερδίσουν, τέσσερις από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το βιβλίο του Πολ Όστερ, Sunset Park. Είναι από τη σειρά της ξένης λογοτεχνίας και μιλάει για τέσσερις εικοσάριδες που κάνουν κατάληψη σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στο Sunset Park στο άγριο Μπρούκλιν. Τώρα τι γίνεται, πρέπει να δείτε και να καταλάβετε, καθώς η οικονομική κρίση μαστίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, πως το Sunset Park αφηγείται μια ιστορία του πώς μπορεί κανείς να επιστρέψει σε έναν κόσμο που έχει αφήσει πίσω του, να ξανασμίξει με ανθρώπους βγαίνοντας από την εξορία και την απομόνωση τις οποίες είχε ο ίδιος επιλέξει. Το τι επιλέγουμε ακόμα και στον καιρό κρίσης, ούτως ή άλλως εκτός από μυθιστόρημα, είναι και αυτό που μας καθορίζει. Λοιπόν, οι πρώτοι τέσσερις που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 θα χαρούν το Sunset Park του Όστερ, ο οποίος θα είναι στην Αθήνα 5 και 6 του μήνα. Και στον Ιαννό στις 12 το μεσημέρι μπορείτε την 5η 6 του μηνός να πάτε και να πάρετε από εκεί το βιβλίο και να σας το υπογράψει κιόλας. Φύγει διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Όχι Χρήστο μου, δεν είμαι με τους σεκιουριτάδες στο πανεπιστήμιο. Είμαι με το περιφρουρημένο και φυλαγμένο πανεπιστήμιο. Το οποίο έχει τη δική του φύλαξη. Το οποίο έχει τις δικές του καθαρίστριες. Το πανεπιστήμιο. Και έχει και τους δικούς του φοιτητές που σέβονται τη δουλειά της καθαρίστριας. Και δεν το κάνουν σκουπιδαριό από μόνοι τους από τον καμπινέ μέχρι τον τελευταίο διάδρομο. Σέβομαι την ελευθερία στο πανεπιστήμιο που δεν σχετίζεται με τη βρώμα και το ποιος μπαίνει μέσα. Αλλά με την ελευθερία στο πανεπιστήμιο που σημαίνει ανοιχτά μυαλά, ανοιχτές κουβέντες, ανοιχτές συζητήσεις, ανοιχτή επιστημοσύνη να μπορεί να κινείται η ιδέα χωρίς φόβο και χωρίς τρόμο. Και επειδή σας χρωστάω την Λεπένα, η μεγαλύτερη τράπεζα της Γαλλίας καταραίει. Οι Βρυξέλλες απειλούν. Διαβάζω την Ατάσα Παπαδοπούλου σήμερα από τον Ελεύθερο Τύπο, γιατί το έχει καλά γραμμένο. Υπάρχει και αλλού σαν είδηση. Ο Φρανσουά Λουάν αναγκάζεται να ανακοινώσει την ευνίδια έξοδο της Γαλλίας από την Ευρωζώνη. Οι Γάλλοι Μποβιβέρ καλούνται να ζήσουν με 40 ευρώ την εβδομάδα και σύντομα το κλειδί του Μεγάρου των Λύσεων παραλαμβάνει η αρχηγός του ακροδεξιού εθνικού μετώπου Μαρί Λεπέν. Καλώς ήρθατε στο σύμπαν της αναρχίας. Πρόκειται για την συμμετοχική τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε χθες το βράδυ στο κανάλι France 4 και καθήλωσε τους Γάλλους. Το πρώτο επεισόδιο έδωσε το έρνασμα και οι θεατές καλούνται τους εξής να γίνουν σεναριογράφοι και να συνθέσουν τη συνέχεια της ιστορίας. Ντοκιμαντέρ, πολιτικό πείραμα, σειρά επιστημονικής φαντασίας, ό,τι και να είναι, η αναρχία θα γραφτεί σε πραγματικό χρόνο από τους Γάλλους. Και θα μας κάνει, θα τους κάνει μάλλον, να αναλογιστούν εναλλακτικά καταστροφολογικά σενάρια για το μέλλον της χρεοκοπημένης τους πατρίδας. Για 8 εβδομάδες θα στέλνουν οι Γάλλοι. Όπως παίζαμε εμείς παλιά, το εσύ αποφασίζεις με ποιον θα πάει η Αναστασία, με τον μπαμπά ή με το γιο. Τότε εμείς το ξεκινήσαμε τώρα. Και αυτό ελληνικό είναι, ρε παιδί μου. Πώς σας πω, σαν ιδέα είναι ελληνική. Εσύ αποφασίζεις. Ψήφισε ο κόσμος. Ποιο ήθελε από τα δύο τέλη. Στο Σίριαλ θα καθόνται και θα γράφουν τι θα κάνει η Γαλλία αν πρόεδρος γίνει η Λεπέν. Για να δεις πώς την κάνεις. Την προπαγάνδα. Αργά, σιγά, συγγραφικά, συμμετοχικά, διαδραστικά και άλλες τέτοιες μπούρδες. Βγαίνουν λεφτά. Το ζήλεψαν και οι Άγγλοι. Το παρακολουθούν και το ακολουθούν και στο τέλος θα θέλουμε ένα μουσείο για τη διατήρηση της ανθρώπινης νοημοσύνης στη θέση της. Διότι σε λίγο η ανθρώπινη νοημοσύνη θα περάσει, πού να σας πω, στην ιστορία. ειδικά σε ό,τι αφορά την τηλεοπτική προσέγγιση των πραγμάτων και το reality. Ποιος θα καθίσει τώρα να πηγαίνει σε συλλαλητήρια και να βγαίνει έξω και να κυνηγάει τα πράγματα, να κυνηγάει τα πράγματα όταν πρόκειται να κυνηγάει τη ζωή του την ίδια, ρε παιδί μου, να διεκδικεί, όταν μπορεί να κάθεται, να γράφει σύριαλ, μετά να του πάρουν συνεντεύξεις, ποιος ήταν ο κυρίαρχας που έγραψε το σύριαλ, και συνάμα θα φτιάχνεται εκείνο το κλίμα που θα επιτρέπει στους Γάλλους να ψηφίσουν για να συμφωνάνε με το σύριαλ. Ωραία πράγματα. Παριζιάνικα. Μοσκοβολίτα. Και επειδή δεν αντέχετε, εγώ θα σας αποχαιρετήσω σήμερα με, πριν από τις διαφημίσεις που θα προηγηθούν, έπονται μου και θα προηγηθούν του Δελτίου Ειδήσεων, και μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα είναι ο Γεωργίου εδώ, σας λέω ότι το τραγούδι είναι ολοκένουργο, λέγεται Αφεντάδες, στίχη, μουσική και τραγούδι ο Τζόι, και νομίζω ότι θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε πως ένας σημερινός τραγουδοποιός αρχίζει και διατυπώνει μια ανάποψη με την οποία θα συμφωνείτε, θα διαφωνείτε, θα συμφωνείτε, θα διαφωνείτε, να την αγνοήσετε πάντως δεν θα μπορείτε. Δεν θα μπορείτε με τίποτα. Λοιπόν, σας εύχομαι μια καλή απόγευμα το Παρασκευή, ένα καλό Σαββατοκυριακό. Εύχομαι αύριο να βουλιάξει το Σύνταγμα, να στενάξει, κυριολεκτό, να στενάξει και να βουλιάξει από αυτούς που θέλουν να διεκδικήσουν τα πάντα, γιατί παράγουν τα πάντα. Και ένα καλό Σαββατοκύριακο και να μην κρυώνετε πολύ. Αγκαλίτσες και φυλάκια. Αφεντάδες, ολοκένουργιο, από μάνα, την Άνση, τους συνεργάτες μου, για σας. Δε φταίνε οι ομάδες, δε φταίει ο διαιτητής. Μα φταίει που το μάτσι ήταν στημένο εξ αρχής. Δε φταίνε τα μπουρδέλα, δε φταίει η κιτσατσά. Μα φταίει που τα ρωτάς το που αυτοί σου λένε τσά. Δε φταίνει τύπες, ούτε οι τσίπες. Φταίει που γέμισε ο τόπος τα βατσίπες. Τα κόμματα δεν φταίει η Βουλή. Μ' αυτός που στον καθένα δίνει άδεια για να πει. Δεν φταίει η τηλεόραση, δεν φταίνε τα PC. Μ' αυτοί που επιλέγουν μια ζωή μες στο κουτί. Δεν φταίνε τα λόγια και τα σαλόνια. Φταίει που γέμισε ο τόπος από ψώνια. Φταίει που δεν υπάρχει πουθενά πια ένα κοντρόλ. Δε φταίει η ρουτίνα, δε φταίει και η δουλειά. Μα φταίει που μας τα μάθαν έτσι από μικρά παιδιά. Δε φταίνει η άσπρη, ούτε η μαύρη. Δε φταίνει η δίδυμη, δε φταίνε και οι ταύροι. Ούτε οι παπάδες, ούτε οι ζητάδες. Φταίει που γέμισε ο κόσμος αφεντάδες. Με καρτέρι. Δε φταίνει οι νέοι, ούτε οι γέροι. Μα θα έρθει η μέρα που θα δώσουμε το χέρι.